як сонце любить, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любить у годину негоди, любить у годину негоди. Країну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, і мову її солов'їну. Вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, і в кожному серця ударі. Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну, коли ти не любиш країну. Кохані в труді, у бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічним ми будемо з нею.